फिर भी दिल बेकरार है, तुम सामने हो फिर भी दिल बेकरार है, शायद इसी का नाम जमाने में प्यार है, शायद इसी का नाम जमाने में प्यार है, ना दिल को चैन है ना मुझको करार है। जब यूं अचानक लगे सारा जमाना हसी, आसार है प्यार के मैंने पढ़ा था कहीं, दिल पे न काबू कोई आती नहीं नींद भी, ख्वाबों पे रंग है कई जागी है उम्मीद भी, इन धड़कनों पे कोई नशा है खुमार है, इन धड़कनों पे कोई नशा है खुमार है, शायद इसी का नाम जमाने में प्यार है, शायद इसी का नाम जमाने में प्यार है, ना दिल को चैन है ना मुझको करार है, ना दिल को चैन है ना मुझको करार है, शायद इसी का नाम जमाने में प्यार है, शायद इसी का नाम जमाने में प्यार है। दिल को चैन है ना मुझको करार है।